ต่อจากนี้ไปเป็นการแสดงธรรมก่อนฉันเรื่องปาฏิหาริย์อัศจรรย์ของพุทธโดยพ่อท่านสมณะโพธิรักเมื่อวันที่27ตุลาคม2533ที่พุทธสถานปฐมสุขขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี้ วันนี้อาตมาจะเทศถึงเรื่องราวของปาฏิหาริย์อัศจรรย์แบบพุทธนะต่อปาฏิหาริย์อัศจรรย์แบบพุทธนั้นอาตมามาจากเกวัฏสูตรนะปาฏิหาริย์3ท่านตรัสไว้มีผู้มาถามในท่านก็ตรัสอธิบายปาฏิหาริย์3แล้วก็เน้นให้เห็นว่าปาฏิหาริย์แท้ๆที่พระพุทธเจ้าท่านเห็นว่าอัศจรรย์และท่านก็จะส่งเสริมนั่นน่ะก็คืออนุสาสนีปาฏิหาริย์ที่ประกอบไปด้วยหลักของศีลซึ่งเป็นคำสอนว่าจงปฏิบัติอย่างนี้นะเป็นศีลเป็นหลักปฏิบัติของเธอปฏิบัติแล้วจะเกิดการขัดเกลาเป็นสมาธิเป็นอธิจิตแล้วก็จะเกิดปัญญารู้แจ้งเห็นจริงเห็นความบรรลุธรรมเห็นความพ้นทุกข์เห็นความประเสริฐของชีวิตซึ่งมันกลับกันกับโลกียะมันอัศจรรย์น่าอัศจรรย์มันน่าอัศจรรย์ตรงที่ว่ามันกลับกันกับโลกียะมันอยู่เหนือโลกไม่เป็นเหมือนอย่างปุถุชนคนโลกเขาเป็นมันเป็นได้ยากเหาะเหินเดินน้ำดำดินก็เป็นได้ยากระลึกไม่ใช่ระลึกรู้ใจคนนะรู้ใจคนยังรู้อะไรต่ออะไรของเขาได้มันก็เป็นได้ยากแต่เป็นได้ยากอย่างนั้นพระพุทธเจ้าไม่สรรเสริญและท่านก็ไม่ชี้เน้นให้ไปปฏิบัตินะท่านไม่ส่งเสริมท่านไม่เน้นให้ปฏิบัตินอกจากไม่เน้นไม่ส่งเสริมแล้วนะท่านยังบอกว่าท่านเกลียดท่านอึดอัดท่านระอานะในที่นี้ไม่ได้บอกรายละเอียดเอาไว้นะในพระไตรปิฎกย่อที่คุณสุชีพย่อเอาไว้นี่ท่านบอกว่าอย่างอิทธิปาฏิหาริย์ก็ดีอเทศนาปาฏิหาริย์ก็ดีท่านบอกว่าเราเล็งเห็นโทษในอิทธิปาฏิหาริย์อย่างนี้แลจึงอึดอัดระอาเกลียดอิทธิปาฏิหาริย์นะท่านกล่าวถึงอย่างนั้นยืนยันถึงอย่างนั้นนะในอาเทศนาปาฏิหาริย์ก็เหมือนกันท่านเองท่านเห็นโทษและท่านก็บอกว่าไอ้เรื่องอย่างนี้เนี่ยฤาษีคันธารีหรือคันธารีวิชานะเขาก็ทำได้เขาก็สอนได้นะไม่ได้เห็นหน้าอัศจรรย์อะไรเกินการนะคนที่ไม่มีความศรัทธาไม่มีความเลื่อมใสนั้นจะพึงกล่าวอย่างนั้นกับคนผู้มีศรัทธาเลื่อมใสนั้นบ้างไหมคนที่ไม่ศรัทธาไม่เลื่อมใสนั้นจะพึงกล่าวอย่างนั้นกับคนผู้มีศรัทธาเลื่อมใสนั้นบ้างไหมพระพุทธเจ้าท่านตรัสถามภิกษุทั้งหลายภิกษุก็บอกว่าพึงกล่าวพระเจ้าค่ะเพราะว่าคนที่เขาไม่ศรัทธาไม่เลื่อมใสจะพึงกล่าวอย่างที่บอกว่าก็อัศจรรย์นะความมีฤทธิ์มีอะไรคนไม่มีศรัทธาไม่เลื่อมใสจะพึงกล่าวกับคนผู้มีศรัทธาเลื่อมใสอย่างนี้นะคนไม่ศรัทธาไม่เลื่อมใสจะพึงกล่าวกับคนผู้ไม่ศรัทธาเลื่อมใสอย่างนี้นะผู้ไม่ศรัทธาไม่มีศรัทธาเนี่ยจะกล่าวกับคนที่ศรัทธาไอ้อิทธิปฏิหารของฤาษีคันธารีนะว่าท่านมีวิชาอย่างนี้ว่าคันธารีชื่อว่าคันธารีภิกษุรูปนั้นแสดงฤทธิ์ได้หลายอย่างนี้เป็นต้นได้นะแสดงได้โดยฤทธิ์ได้อย่างอย่างนั้นเหาะเหินเดินน้ำดำดินอะไรนี่แสดงได้ด้วยวิชาที่ชื่อว่าคันธารีนั้นนะดูเราเกว่าตาท่านจะสำคัญความนี้เป็นไฉน คนผู้ไม่ศรัทธาไม่เลื่อมใสจะพึงกล่าวอย่างนั้นกับคนผู้มีศรัทธาเลื่อมใสอย่างนั้นบ้างไหมเขาก็ต้องกล่าวอย่างนั้นใช่ไหมคนที่เขาไม่ศรัทธาไม่เลื่อมใสเขาก็บอกเอ้ยอย่างเงี้ยวิชาฤาษีคันธารีก็กล่าวได้ก็สดแดสอนได้ทำได้พูดจริงๆแล้วนะพระพุทธเจ้าท่านตรัสยืนยันให้เห็นว่าวิชาที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสนี่นะไม่มีใครสอนได้ไม่มีใครที่จะทำให้เป็นอัศจรรย์ได้เท่าพระองค์เท่าตรงไหนเท่าตรงเป็นพระอรหันต์เจ้าได้เท่าตรงละกิเลสจนสูญสนิทสิ้นสนิทได้อันนี้ท่านท้าทายไม่มีใครจะสอนได้อย่างนี้ไม่ต้องไปแสดงฤทธิ์เหาะเหินเดินน้ำดำดินอวดเขาก็มาปฏิบัติตามไม่ต้องเอาฤทธิ์เหาะล่อไม่ต้องเอาฤทธิ์ดักอกดักใจมาล่อเขาก็มาปฏิบัติตามจนละกิเลสได้หมดนี่เป็นอัศจรรย์ยิ่งกว่านั่นเองนะความหมายสำคัญสำคัญนะเพราะในความสำคัญอีกอันนึงนั้นนะนอกจากว่าฤาษีคันธารีแสดงได้สอนได้ในเรื่องอิทธิปฏิหารฤาษีมานิกาแสดงได้สอนได้ในอเทศนาปฏิหารแล้วตัวที่ท่านกล่าวชัดเจนก็บอกว่าเราพึงเห็นโทษพึงไม่เห็นคุณเห็นโทษหรือพึงไม่เห็นคุณในเรื่องของอิทธิปฏิหารกับอเทศนาปฏิหารท่านจึงตรัสยืนยันว่าเราเล็งเห็นโทษในสิ่งเหล่านี้ในอิทธิปฏิหารกับอเทศนาปฏิหารอย่างฤาษีเนี่ยจึงอึดอัดระอาเกลียดนะจึงอึดอัดระอาเกลียดนะในปฏิหารอย่างนั้นอย่างนั้นแล้วเราจะไปพึงรักไปพึงชอบไปพึงยินดีพึงสนใจอยู่ทำไมขณะพระพุทธเจ้านะท่านไม่ตรัสง่ายๆนะว่าท่านเองท่านเกลียดอะไรนะถ้าไม่ตรัสง่ายๆนะว่าท่านจะเกลียดอันนั้นชังอันนี้ท่านถือว่าการเกลียดการชังนี่เป็นกิเลสซะด้วยซ้ำไปใช่ไหมแต่นี่เป็นโวหารนะท่านเองท่านถึงขั้นที่กล่าวได้ว่าท่านเกลียดสิ่งนี้ไม่ให้สนใจสิ่งนี้นะเพื่อให้พวกเรานั่นแหละได้พึงระลึกอย่างนั้นได้พึงรู้สึกอย่างนั้นอย่าไปยินดีแต่จงยินเกลียดจงชังซะก่อนสุดท้ายเราจะค่อยๆมาลดกิเลสเกลียดชังเหมือนกับเราไปรักอะไรไปรักรูปลดกลิ่นเสียงสัมผัสไปรักไปหวงแหนในลาภยศอะไรต่างๆให้เกลียดก่อนคล้ายๆอย่างนั้นน่ะท่านถึงบอกว่าเราจะอึดอัดระอาเกลียดที่จริงพระพุทธเจ้าท่านไม่ได้เกลียดไม่ได้ระอาไม่ได้เบื่อไม่ได้อึดอัดอะไรแล้วล่ะใช่ไหมตามจริงอ่ะท่านไม่ได้อึดอัดไม่ได้ระอาไม่ได้เกลียดอะไรแล้วล่ะแต่ที่ท่านตรัสภาษานี้เพื่อให้เรานั่นแหละไปปฏิบัติให้ระอาให้เกลียดให้ชังไอ้สิ่งนั้นก่อนผลักก่อนแล้วเราค่อยมาปล่อยวางทีหลังเราปล่อยวางใจที่เรามันรู้สึกมีการผลักการเกลียดการชังเนี่ยมันก็ยังเป็นกิเลสหรือมันก็ยังทุกข์ก็ค่อยมาวางให้เป็นกลางๆไม่เราไม่ติดแล้วเราไม่รักไม่ดูดไม่ดึงละไม่ชอบไม่ยินดีละได้แล้วนะเอาตรงกันข้ามผลักก่อนเอาตัณหาล้างตัณหาก่อนการเกลียดการชังก็เป็นตัณหาเป็นกิเลสเอาผลักก่อนไปล้างไอ้ที่เราชอบไปล้างไอ้ที่เรารักผลักเกลียดเพื่อล้างอันโน้นล้างอันโน้นแล้วแล้วค่อยมาล้างอันนี้ใหม่ให้มันกลางเพราะฉะนั้นเอาตัณหาล้างตัณหาก่อนนี่แหละคือเอาตัณหาล้างตัณหาเอาตัณหาล้างตัณหาก่อนแล้วก็ค่อยมาวางใจไม่ระอาไม่เกลียดเป็นกลางกลางใจไม่ผลักไม่ดูดนะเพราะตัวมันดูดนี่มันแรงพวกก็เอาตัวนี้มาล้างตัวนี้ก่อนอย่างนี้เป็นต้นนะทีนี้อาตมาก็จะขยายความประกอบไปกับแบบเดรัจฉานวิชาให้ฟังบ้างนะแล้วก็ขยายความให้เป็นพุทธอิทธิปาฏิหาริย์ของพุทธนั้นเป็นอิทธิอย่างไรเพราะในอิทธิปาฏิหาริย์นี้ในอิทธิวิธีเราก็เคยได้ฟังคำว่าอิทธิมีวิธีต่างๆซึ่งมันเป็นภาษาคนที่มันแทนธรรมะเราจึงเรียกว่าเป็นภาษาธรรมไม่ใช่ภาษาคนแล้วก็ไปเป็นอย่างคนอยู่อย่างเก่าศาสนาพุทธไม่ใช่ไม่มีฤทธิ์ไม่มีอิทธิไม่มีปาฏิหาริย์ไม่ใช่มีฤทธิ์มีอิทธิมีปาฏิหาริ แต่ฤทธิ์และอิทธิปาฏิหาริย์นั้นๆจะต้องสอดคล้องกับธรรมะที่เป็นอนุสาสนีปาฏิหาริย์อาเทศนาปาฏิหาริย์ของพุทธก็ต้องมีแต่ต้องสอดคล้องกับของพุทธนะยังอิทธิปาฏิหาริย์หรือวิชาพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าจะเจริญเมื่อปฏิบัติตามอนุสาสนีปาฏิหาริย์นี้จะเจริญด้วยศีลสมาธิปัญญานี่ในนี้ก็บอกไว้นะสรุปนะคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยเมื อนุสาสนีปาฏิหาริย์คือสั่งสอนเป็นอัศจรรย์ประพฤติแล้วก็จะปฏิบัติได้ผลของศีล3ประเภทคือจุลศีลมัชฌิมศีลมหาศีลนะในหลักในคำตรัสทั้งหมดเนี่ยแล้วก็จะได้ฌาน4แล้วก็ถึงซึ่งวิชชา8นะนี่มีไว้พร้อมอันทีนี้มาพูดถึงเรื่องของวิชา8ก่อนวิชา8เนี่ยเราจะได้ขยายความกันดูว่าวิชา8แบบฤาษีพาซื่อเถนตรงที่เรียกว่าเป็นของฤาษีหรือเป็นอิทธิปาฏิหาริย์แบบพระพุทธเจ้าท่านอึดอัดระอาเกลียดนั่นน่ะมันเป็นอย่างไรแล้วอิทธิปาฏิหาริย์ที่พระพุทธเจ้าท่านไม่ได้อึดอัดไม่ได้ระอาไม่ได้เกลียดเป็นอย่างไรนะนี่ฟังซ้อนๆไปอีกนะอิทธิปาฏิหาริย์นะในวิชามันมีวิชา8ประการก็คือ1ฌานเอาฌานซะก่อนอาตมาเอา9วิชาละไม่เอา8หรอกนะเอาคำว่าฌานก่อนเมื่อจิตเป็นฌานจิตก็จะมีวิปัสสนาญาณจิตก็จะมีมโนมยิทธิก็คือการปฏิบัติให้เกิดฌานไปด้วยกันนั่นแหละพร้อมกันคือละลดกิเลสละลดนิวรณ์ในการปฏิบัติของมรรคองค์8นี่ละลดนิวรณ์นะของฌานของฤาษีก็เอาแต่จะประเภทที่เรียกว่าไม่ประกอบด้วยวิปัสสนาฌานของเขานี่สะกดจิตไปให้ไม่มีนิวรณ์โดยที่จิตมันไม่เกิดกามไม่เกิดพยาบาทไม่เกิดทีนมิธาไม่เกิดอุทจักกุกุจจะอะไรของเขาไปแล้วก็ให้มันเห็นว่าไม่มีแล้วก็ใช้สะกดไม่ได้พิจารณาต่อปัจจุบันธรรมที่มีทั้งตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสแตะต้องแล้วก็เห็นของจริงว่าเกิดกิเลสนิวรณ์กามยังไงพยาบาทยังไงหรือว่ามันนั่งหลับตาเนี่ยทีนมิธาก็เห็นจริงๆมันหลับมันรียังไงอุทจักฟุ้งซ่านยังไงและจนกระทั่งไม่มีจริงๆยังไงไม่ได้ซอยลึกลงไปด้วยวิปัสสนาอย่างนี้แล้วก็พิจารณาเห็นเหตุเห็นปัจจัยต่างๆที่มันเข้าใจผิดแล้วก็ไปติดยึดอะไรต่างๆตามวิปัสสนาในของฤาษีนะเพราะฉะนั้นนั่งหลับตาแล้วก็พยายามที่จะทำตามวิธีให้จดจ้องอยู่ที่กสิณไหนก็อยู่กับกสิณนั้นให้ลืมมันอื่นไปให้มันได้แล้วมันก็เคยชินเคยตัวแล้วมันก็อารมณ์ของกามก็ไม่มีอารมณ์ของนิวรณ์ไม่มีแล้วก็สงบจนกระทั่งเลยเถิดไปถึงขั้นฌานสงบถึงขนาดนิโรธประเภทของอย่างที่ฤาษีเขาอธิบายว่านิโรธคือดับอะไรดับความรู้สึกเลยดับไม่รับรู้เลยไม่มีญาณไม่มีปัญญาไม่มีความรู้อย่าว่าแต่ความรู้เลยไม่มีเอาความรู้สึกด้วยซ้ำดับสัญญาดับเวทนาสนิทไปหมดเลยนี่เขาแปลกันอย่างนี้หมายความอย่างนี้แล้วดับไปถือไม่รู้เรื่องหมดความรู้สึกคือหมดเวทนาหมดการกำหนดรู้อะไรหมดเลยหมดสัญญานั่นแหละอธิบายตามฤาษีเลยเถิดไปเป็นฌานอย่างนั้นฌานอย่างนั้นแหละมันไม่ถูกต้องของพุทธไม่ถูกต้องของพุทธมีนัยยะละเอียดอย่างนี้จริงๆเพราะฉะนั้นฌานของพุทธจริงๆแล้วแม้จะมานั่งเจโตสมถะทำฌานอยู่เนี่ยก็จะต้องรู้มีรู้มีญาณมีความรู้สึกมีเวทนารู้สึกว่างรู้สึกเบารู้สึกโปร่งรู้สึกพ้นทุกข์อยู่ในภพก็รู้ว่าอยู่ในภพรู้สึกว่าไม่มีนิวรณ์ชัดเจนมีกันปัญญามีสัญญากำหนดรู้ว่าไม่มีนิวรณ์เป็นอย่างไรอย่างชัดแจ้งแม้จะนั่งอยู่ในภพนั่งอยู่ในขณะนี้นั่งเฉยๆนี่ก็ตามยิ่งลืมตามีสัมผัสตาหูจมูกลิ้นกายใดๆก็ยิ่งเห็นชัดเลยว่าแม้จะอยู่คลุกคลีเกี่ยวข้องเป็นปัจจุบันธรรมต่อ รูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสหรือโลกกระทำที่รุนแรงด้วยซ้ำยั่วยุด้วยซ้ำใจเราก็ว่างไม่มีนิวรณ์ไม่มีกรรมไม่มีพยาบาทไม่มีทีนมิทธะไม่มีอุทธจักอะไรเลยเห็นจิตใจของเราว่าแข็งแรงมีปัญญาญาณรู้กำหนดรู้มีความรู้สึกรู้สึกว่างรู้สึกไม่มีกิเลสอะไรรู้สึกอารมณ์ว่ามันเบามันว่างมันเป็นรสยังไงเป็นธรรมรสเป็นวิมุตติรสยังไงรู้สึกมีเวทนาเป็นอุเบกขาเวทนาว่างกลางอุเบกขาว่างกลางกลางไม่ดูดไม่ผลักเฉยอยู่มีเวทนามีการกำหนดรู้มีสัญญากำหนดรู้จริงๆเพราะดับเวทนาที่เป็นกิเลสสัญญาที่เป็นกิเลสตั้งแต่หยาบจนถึงละเอียดได้หมดแล้วเพราะฉะนั้นก็จะเหลือเวทนาและสัญญาชั้นสูงสุดที่ละเอียดสุดมันจึงซับซ้อนหลายชั้นหลายเชิงแปลกันว่าดับเวทนาดับสัญญาประเภทพาซื่อเทนตรงหมากรุกชั้นเดียวมันก็แค่นั้นแหละของฤาษีเขาก็ตั้งใจทำเอาหมากรุกชั้นเดียวดับเวทนาดับสัญญาเป็นนิโรธแล้วก็นึกว่านั่นน่ะนิโรธคือนิโรธนิพพานคือดับสนิทแล้วก็ฝึกเอาแค่นั้นน่ะไปตลอดอย่างนี้แหละมันมีความต่างกันนี่ฌานฌานฤาษีกับฌานพระพุทธเจ้าต่างกันอย่างนี้แม้ในขณะนั่งหรือยิ่งลืมตามีมรรคองค์8ปฏิบัติกระทบสัมผัสตาหูจมูกลิ้นกายใจอย่างที่เราได้อธิบายมาแล้วมากมายแล้วก็เราฝึกกันจริงๆอย่างนั้นก็ต่างนะก็เห็นได้ชัดอนุสาสนีปาฏิหาริย์คือคำสอนว่าให้ทำอย่างนี้อย่างนี้อาตมาก็กำลังบอกพวกเราว่าให้ทำอย่างที่อาตมากล่าวนี่แหละอาตมาว่าอาตมายืนยันว่าอาตมากล่าวหรือบรรยายแนะนำอยู่นี้ถูกต้องอาตมาแน่ใจว่าอาตมาอธิบายบรรยายถูกต้องตามที่พระพุทธเจ้าท่านหมายแล้วเอามาให้คุณพิสูจน์เมื่อคุณพิสูจน์ได้คุณก็จะรู้เลยอย่างฤาษีเป็นอย่างไรหลายคนอาจจะไปฝึกปรือมาอย่างฤาษีซะด้วยซ้ำไปฝึกปรืออย่างฤาษีมาแล้วก็ได้พิสูจน์และคุณก็มาฝึกอย่างที่อาตมาบอกคุณก็ได้อีกคุณจะรู้ทั้งสองอย่างเลยใครยิ่งมีทั้งสองอย่างยิ่งจะชัดเจนเลยบอกโอ้อันไหนดีกว่ากันคุณเลือกเอาไม่ได้บังคับคุณเลยนะคุณจะเอาอย่างฤาษีว่าดีกว่าก็ไปเอาคุณจะเอาอย่างพระพุทธเจ้าว่าดีกว่าก็เอามาเอาฤาษีต้องเรียกว่าไปเพราะมันอยู่ที่นี่แต่มีนะมีปนๆอยู่ที่นี่เหมือนกันฤาษีน้อยฤาษีใหญ่ฤาษีบรรจุซองนะมีทุกขนาดแต่ขนาดใหญ่จริงๆก็ยังไม่มีหรอกนะมาที่นี่บ่เรียนรู้บ้างแล้วก็เข้าใจแล้วถ้าฤาษีเต็มรูปไม่อยู่หรอกไม่เอาตามนี้นะไม่เอาตามไม่เอาตามที่อาตมาพาเป็นนี่หรอกเขาก็จะไปเอาฤาษีเต็มรูปนะเพราะงั้นถ้ามาศึกษาที่นี่แล้วก็ละความเป็นฤาษีมาจริงๆนะนี่เฉพาะเรื่องฌานก็ยังอย่างนี้นะมีต่างกันมีอะไรกันมีวิชาที่หนึ่งพระพุทธเจ้ายืนยันว่ามีฌานอยู่ที่ไหนปัญญาอยู่ที่นั่นฌานไม่มีปัญญาไม่มีเพราะฉะนั้นถ้าเป็นฌานที่เรียกว่านิโรธนั่นทีเดียวฌานในระดับนิโรธทีเดียวก็ยิ่งต้องมีปัญญาอย่างแจ่มแจ้งชัดเจนของพุทธไม่ใช่หมายความว่าฌานอย่างนิโรธก็คือดับจิตมันเลยดับเวทนาดับสัญญาตื้อไม่รู้เรื่องอะไรหมดเลยนั่นเห็นไหมมันขัดแย้งกับคำตรัสพุทธเจ้าแล้วว่าในฌานต้องมีญาณถ้าในฌานไม่มีญาณอันนั้นพระพุทธเจ้าไม่เรียกว่าฌานอาตมาก็เคยเอาพระพุทธพจน์มายืนยันให้ฟังนะเป็นพระบาลีก็เอามายืนยันให้ฟังมันค้านแย้งเอาสุดท้ายมันค้านแย้งกับพระพุทธเจ้าท่านสอนไว้นะนี่คือฌานนวิชาที่หนึ่งนะเอาละเอาแค่นี้ก่อนเอาละเอียดต่อไปอีกมากมายก็ได้เพราะว่ามันลึกซึ้งฌานนี่เป็นอุตริมนุสธรรมฌานก็ดีสมาธิก็ดีนะสมาบัติก็ดีมรรคผลต่างๆก็ตามนี่เป็นอุตริมนุสธรรมทั้งนั้นเป็นธรรมะที่ไม่ใช่ธรรมะธรรมดาเป็นคุณวิเศษเป็นธรรมะอันเหนือมนุษย์เพราะฉะนั้นใครไม่มีจริงไม่เป็นจริงจึงอธิบายเพี้ยนได้มากกว่าจะรู้ว่าของพระพุทธเจ้าแท้ๆฌานของพระพุทธเจ้าสมาธิพระพุทธเจ้าหรือว่าสมาบัติของพระพุทธเจ้ามรรคผลของพระพุทธเจ้าแท้ๆชัดๆไม่ใช่เรื่องง่ายพระพุทธเจ้าถึงปรามาไว้ว่าเราไม่รู้จริงไม่เห็นจริงไม่ถึงจริงเลยอย่าไปพูดไปอธิบายมากหน่อยเลยนะยิ่งไม่มีจริงไม่เป็นจริงแล้วยิ่งดนเดาๆพูดไปอธิบายตามความเห็นของตนผสมไปมันจึงได้เพี้ยนไปหมด และมันง่ายเข้าไปหาฤาชานอย่างฤาษีนะมันง่ายเพราะมันนั่งหลับตาสะกดจิตเอาเท่านั้นมันไม่ลึกซึ้งมันไม่ซับซ้อนอะไรมากเหลี่ยมมากมุมอะไรนักหรอกแต่ของพระเจ้ามันซับซ้อนลึกซึ้งมากเหลี่ยมมากมุมจริงๆกว่าจะรู้แจ้งเห็นจริงได้ไม่ใช่เรื่องธรรมดาจึงเรียกว่าอุตริมนุสธรรมนะเป็นเรื่องเหนือมนุษย์เป็นคุณวิเศษที่เหนือมนุษย์จริงๆนะไม่ใช่เรื่องง่ายส่วนฤาษีนั้นทำได้เยอะแยะไปเดี๋ยวนี้เขานั่งสอนฌานกันสอนสมาธิฌานอะไรกันเต็มบ้านเต็มเมืองครูบาอาจารย์มีมากมายสอนกันเกลื่อนแต่จะสอนถูกต้องของพระเจ้านั้นไม่ใช่ง่ายๆนี่ก็ปรามไว้นะพวกเราอย่าไปอวดอุตริมนุสธรรมอันไม่มันไม่จริงมันไม่แท้มันเพี้ยนๆอย่าเพิ่งไปอยากอวดมากมายเอาให้ชัดเจนก่อนนะวิปัสสนาญาณเป็นญาณที่2หรือวิชาที่2ทีนี้วิปัสสนาทุกวันนี้ก็พูดกันเกลื่อนเลยนะในวงการพุทธแต่วิปัสสนานั้นก็ไปปนกับไอ้สมถะไปปนกับไอ้นั่งเข้าฌานนั่นอีกแหละนั่งหลับตาเป็นฌานฤาษีนั่นแหละก็บอกว่าไปวิปัสสนาแล้วก็ไปเอาอยู่ในภพมีนะวิปัสสนาได้วิปัสสนาแปลว่ารู้เห็นเห็นยิ่งรู้ยิ่งเห็นยิ่งรู้ยิ่งเห็นยิ่งในภพในภวังค์ก็รู้ได้แล้วน้องก็จะรู้ในภพในภวังค์นั่นแหละจิตเจตสิกมันก็อยู่ในภพแต่ไม่ใช่ว่าไปเข้าภวังค์ตัดทวารทั้ง6เท่านั้นตัดทวารทั้ง5เท่านั้นลืมตาไม่ตัดทวารทั้ง5ก็เห็นได้ในภพในภวังค์ในองค์ของภพก็เห็นได้รู้ได้วิปัสสนาญาณเนี่ยญาณที่เห็นได้นี่รู้ได้อย่างนั้นทีนี้ก็อธิบายกันไปจนกระทั่งแม้แต่ฌานเขาต้องไปอยู่ในภวังค์แล้ววิปัสสนาเขาก็พูดอะไรต่ออะไรกันจะต้องวิปัสสนาก็คือนึกคิดนี่เป็นเรื่องที่ต่างกันมากเลยคือพอสะกดจิตตัวเองได้ได้พอสมควรแล้วจิตมันก็ว่างลงอะนะถ้ายังไม่ดับเป็นนิโรธจิตมันก็จะมีประสิทธิภาพในการสะอาดสะอาดจากนิวรณ์เข้าไปกวนไม่วุ่นวายมันโปร่งมันใสมันก็ใช้จิตให้ไปขบคิดได้ลึกซึ้งละเอียดเหมือนกันทีนี้พอขบคิดมันก็เป็นความขบคิดไม่ใช่การเห็นไม่ใช่ปัสสะปัสสีฟังดีๆนะตรงนี้วิปัสสีแปลว่าการเห็นเยี่ยงอย่างยิ่งปัสสะปัสสีในบาลีนี่แปลว่าเห็นไม่ได้แปลว่าการคิดนะวิปัสสนาไม่ได้แปลว่าการคิดวิปัสสนาแปลว่าการเห็นเห็นด้วยญาณไม่ใช่ลูกตาเห็นด้วยการเห็นจริงๆของจริงว่าจิตของเราขณะนี้เนี่ยมันมีกิเลสเป็นอย่างไรกามเป็นอย่างไรพยาบาทเป็นอย่างไรทีนมิทักความง่วงมีรายละเอียดง่วงมากง่วงน้อยง่วงอย่างรีเล็กๆน้อยๆอะไรคุณจะละเอียดใช้ญาณเรียนรู้ของจริงตามความเป็นจริงเห็นของจริงตามความเป็นจริงโอ้อย่างนี้แหละเป็นอาการของความรีมากนะรีน้อยนะเห็นอาการนั้นด้วยญาณรู้สึกของคุณเลยด้วยญาณที่ฉลาดของคุณเลยสัมผัสของตนเองกำลังรีตนเองกำลังฟุ้งซ่านตนเองกำลังมีอาการกามอยู่ในจิตใจนี่อ่านออกอาการอย่างนี้อาการกามอาการนี้อาการพยาบาทอ่านออกของจริงไม่ใช่เป็นความคิดไม่ใช่ภาษาบัญญัติเดาไม่ใช่ไปคิดนึกตั้งแต่เมื่อก่อนด้วยเป็นปัจจุบันเดี๋ยวนี้เห็นอยู่เดี๋ยวนี้ทนโทษหลัดเรียกว่าวิปัสสนาเห็นอยู่รู้อยู่เป็นปัจจุบันนั่นเที่ยวฌานโตปัสสโตวิหรติเห็นอยู่รู้อยู่เป็นปัจจุบันนั่นทีเดียววิหรติอยู่วิหรติเห็นอยู่รู้อยู่ขณะนี้มันมีตัวให้เห็นเรียกว่ารูปมันมีญาณเรียกว่านามเห็นมีนามมีตัวปัญญาเห็นรู้อยู่เดียวนั้นหลัดเลยเรียกว่าวิปัสสนาญาณไม่ใช่คิดเพราะฉะนั้นในฤาษีมันก็ต่างกันตรงที่ว่าพอจิตเรากดกิเลสนะกดไปพวกนิวรณ์5ลงไปได้ว่างบอกแล้วว่าจิตมันก็โปร่งก็ว่างมันก็มีประสิทธิภาพที่จะคิดอะไรมันก็คิดได้ลึกคิดได้ไกลคิดได้โปร่งคิดได้เฉลียวฉลาดรอบด้านเพราะว่าตัวยุ่งมันน้อยประสิทธิภาพของจิตมันก็มีประสิทธิภาพสูงคุณภาพดีก็คิดอะไรได้ลึกแหลมกว่าในขณะที่ไม่ได้ทำฌานแบบฤาษีนั่นนะมันก็คิดได้เก่งกว่าก็เลยไปเห็นว่าโอ้โหนี่แหละตัวญาณตัวปัญญานี่แหละมันปัญญาแต่ปัญญาขบคิด คิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้คิดเรื่องบางทีผกผันเหตุผลนนนี่นนนี่เขาเรียกว่าวิปัสสนูปกิเลสกิเลสในวิปัสสนาเป็นกิเลสในวิปัสสนาโอ้ลึกๆแหลมแหลมคิดได้นี่คิดนี่ได้มากได้เฉลียวฉลาดเลยนะจริงก็ได้ไม่จริงก็ได้ลึกอย่างนั้นคิดถูกมันเป็นบังเอิญไปถูกก็ได้มันบังเอิญไม่ถูกก็ได้อาตมาไม่ได้บอกว่าถูกหรือผิดแต่ว่ามันเป็นลักษณะคิดฟังออกไหมคิดขบคิดพกพันเปรียบเทียบอะไรก็ได้ไม่ใช่เห็นฟังให้ดีนะวิปัสสนาแปลว่าเห็นแจ้งรู้จริงไม่ใช่คิดนี่ภาษาไทยนะไม่ใช่ภาษาอื่นนะภาษาไทยอันคุณนั่งอยู่ที่นี่ทุกคนรู้หมดแม้แต่ซิมอ้วนรู้ไหมซิมอ้วนคิดไม่ใช่เห็นรู้ไหมคิดนี่ไม่ใช่เห็นนะนั่งหลับเราจะไปรู้เรื่องเหรอนั่งหลับเอาเนี่ยฟังธรรมคิดไม่ใช่เห็นรู้ไหมความคิดนี่ไม่ใช่เห็นเห็นนี่เห็นด้วยข้างในเห็นญาณในเห็นไม่ใช่ตาเห็นนะเห็นด้วยญาณด้วยปัญญาเห็นว่านี่ไม่ใช่ความคิดแต่เป็นเห็นว่าจิตของเรามีกิเลสอาการกิเลสเป็นลักษณะอย่างไรอาการลิงคนิมิตหรือเครื่องหมายให้รู้ว่ากิเลสเป็นยังไงอาการของกามอาการของพยาบาทอาการของความง่วงอาการของความฟุ้งซ่านเป็นยังไงมันเกินมันคิดเกินฟุ้งซ่านไปไอ้ความคิดนั่นแหละเป็นฟุ้งซ่านความคิดนั่นแหละส่วนมากมันฟุ้งซ่านนี่มันต้องเห็นชัดๆอย่างนี้เห็นแล้วมันก็รู้ด้วยความรู้ของเราด้วยญาณของเรานะมันรู้อ๋ออย่างนี้เองเหรอเห็นอย่างนี้เห็นต้นโทษอย่างนี้มันเป็นนามธรรมแล้วมันเป็นจิตเจตสิกมันไม่ใช่เรื่องของความผกผันความคิดตรรกศาสตร์ความนึกความตรึกความตรองอะไรมันไม่ใช่ความนึกความตรึกความตรองฟังให้ชัดวิปัสสนาไม่ใช่ความคิดอันนั้นมันวิปัสสนึกที่เราไปพูดในภาษาเล่นๆกันนั่นมันวิปัสสนึกวิปัสสคิดไม่ใช่วิปัสสนาปัสสะปัสสีนี่ปัสโซนี่แปลว่าเห็นของจริงเห็นข้างในไม่ใช่ดวงตาเห็นนามธรรมเนี่ยเห็นนามธรรมนี่สำคัญเราเห็นแล้วเราก็ต้องรู้อาการมันออกชัดเจนจริงๆเลยว่าเครื่องหมายของกามเป็นอย่างนี้แหละเป็นนิมิตหมายเป็นเครื่องหมายเป็นอาการเป็นลักษณะอย่างนี้กามอย่างนี้พยาบาทต้องรู้ด้วยญาณปัญญาของเราด้วยเราเห็นจริงๆว่ากำลังเกิดเนาะเกิดแรงเกิดเบาเกิดอ่อนแล้วก็เรามีการปฏิบัติเพื่อที่จะกดข่มมันด้วยสมถภาวนาคือทำให้เกิดผลทางภาวนาคือสะกดข่มหรือทำลืมทำทิ้งอะไรไปก่อนก็ได้หรือจะใช้เหตุผลเลยวิปัสสนานี่แปลว่าเหตุผลที่มันมีหลักการของความจริงมีหลักการของเหตุผลที่เทียบที่เคียงเฉลียวฉลาดวิปัสสนาเป็นความเฉลียวฉลาดด้วยแล้วมามีความเฉลียวฉลาดอันนั้นเห็นเหตุเห็นผลเห็นเรื่องจริงมาประกบกับเจ้ากิเลสกิเลสนั้นอ่อนจางเลิกละไปได้เลยนั่นก็เป็นผลของวิปัสสนาภาวนาทำในขณะที่เรากำลังปฏิบัตินั่นแหละเป็นผลของวิปัสสนาภาวนามันเกิดจากผลของสมถภาวนาเราก็รู้เกิดผลจากวิปัสสนาภาวนาเราก็รู้ก็เราก็ยิ่งชัดเจนแล้วก็ยิ่งละเอียดละออสุขุมประณีตว่าเราทำได้นี่วิธีการเนี่ยสมมติว่าวิปัสสนานี่ใช้ดาบสมถะนี่ใช้ปืนคล้ายๆงั้นแม้หล่อระเบิดตู้มือลงไปเดือดงั้นวิปัสสนาไอ้สมถะส่วนวิปัสสนาเนี่ยมันใช้ดาบต้องมีศิลปะต้องมีวิลีลาต้องมีอะไรต่ออะไรนะโอ้โหเยอะแยะเลยวิปัสสนาเนี่ยต้องใช้ความชำนาญสามารถมากส่วนปืนเนี่ยไม่ต้องชำนาญเท่าไหร่แล้วขอให้มันจ่อป้งเปียงมันก็ตายดื้อๆเท่านั้นแหละแต่ว่าดาบมีดอะไรเงี้ยใช้ดาบใช้มีดนี่ต้องใช้ฝีมือจริงๆนะเนี่ยมันต่างกันนี่เราก็รู้เหตุรู้ผลรู้ความจริงของจริงลักษณะต่างๆพวกนี้นี่ปฏิบัติธรรมต้องเข้าใจลึกซึ้งวิปัสสนาญาณเกิดความรู้ญาณนี่ความรู้ว่าวิปัสสนามันเป็นอย่างนี้แล้วได้ผลหรือไม่ได้ผลก็คือญาณเป็นรู้ว่ามันได้ผลแท้ญาณก็รู้ว่ายังไม่ได้ผลแท้แล้วก็รู้ความจริงตามความเป็นจริงว่าไม่ได้ผลถ้าได้ผลก็ยิ่งเป็นญาณที่ เห็นผลจริงเลยว่าผลได้ผลนะได้ผลเป็นอย่างนี้รสของการได้ผลนี่เป็นมรรคเป็นผลนี่เป็นธรรมรสนี่เป็นยังไงถึงขั้นวิมุตติด้วยวิมุตติรสเป็นยังไงวิมุตติถาวรหรือวิมุตติชั่วคราวมีอวิมุตติจรไหมลึกซึ้งไปนั่นแหละมันจะเป็นเจโตปริยญาณต่อจากวิปัสสนาญาณเนี่ยมันจะมีรายละเอียดเป็นโสตที่เป็นเจโตปริยญาณเอาไปนึกทบทวนอีกเป็นบุพเพนิวาสานุสติก็เกิดญาณซ้อนขึ้นไปอีกเอาของเก่าเอาของใหม่มาเปรียบเทียบกันเข้าไปอีกเกิดความดับจุตูปปาตญาณนี่อธิบายล่วงหน้าไปก่อนยิ่งจะเกิดญาณที่มันมีอะไรเกิดเทวดาเกิดพระอริยะเกิดผีตายกิเลสตายสิ่งชั่วสิ่งเลวนี่ตายมีแต่สิ่งดีสิ่งกุศลสิ่งวิเศษเกิดจุตูปปาตะอุปปาตะนี่แปลว่าอุบัติแปลว่าเกิดจุตูแปลว่าตายอะไรเงี้ยง่ายๆที่จริงมันเคลื่อนหนีไปจนถาวรหนีหายไปแล้วก็เกิดใหม่มันจะมีตัวเกิดอยู่ในขณะที่เราพระโยคาวจรยังไม่ปรินิพพานยังไม่ตายทิ้งขันธ์ห้าเนี่ยมันจะมีตัวเกิดอยู่ให้เราเห็นให้เรารู้เรียกจุตูปปาตญาณอาสวะสิ้นแล้วก็เห็นชัดๆเลยว่าอาสวะคิดสิ้นแล้วไม่ใช่เดาเอาว่าอาสวะสิ้นต้องเห็นด้วยความสิ้นอาสวะอาสวะเป็นลักษณะอย่างไรหยาบกลางละเอียดมาตั้งแต่ปริวิตติกมัคคิเลสกิเลสหยาบปริยุทธานกิเลสกลางอนุสัยกิเลสหรืออาสวะกิเลสละเอียดเป็นอย่างไรรู้หน้ารู้ตาว่ามันมีหรือไม่มีมันพลิ้วพลายเหลือน้อยเหลือเศษเหลืออะไรยังไงเห็นชัดเจนญาณรู้นี่เป็นตัวรู้ที่ของเราเกิดในตัวเราเห็นในตัวเรารู้จริงเห็นจริงตามความเป็นจริงของเรามันชัดแจ้งอย่างนี้นะพระวิปัสสนาญาณนี่จึงจะต้องเกิดญาณอย่างที่เห็นไม่ใช่เกิดญาณอย่างนึกคิดนะนี่หลักใหญ่นะเนี่ยอาตมาไม่อ่านพระไตรปิฎกให้อย่างละเอียดให้ฟังหรอกเพราะว่าเราเคยอ่านกันมามากแล้วนะแล้วท่านก็อธิบายแล้วท่านก็บอกอะไรไว้อาตมาก็ขยายความให้ฟังกันมากมายแล้วอันไหนที่น่าจะเน้นท่านนั้นอาตมาก็จะหยิบมาพูดบ้างนะในนัยยะละเอียดต่างๆนี่อาตมาอธิบายไว้มากแล้วที่จริงอธิบายจนนะอธิบายใหม่ก็มีความหมายภาษาอะไรแต่ไรมุมใหม่เพิ่มเติมอยู่เรื่อยๆนะ ทีนี้มโนมยิทธิญาณมโนมยิทธิญาณญาณที่จะเห็นในฤทธิ์ทางใจมโนมยิทธิมโนมยะอิทธินี่อิทธิก็คือฤทธิ์ภาษาสันสกฤตก็คือฤทธิ์ภาษาบาลีก็เรียกว่าอิทธิฤทธิ์กับอิทธินี่อิทธิคุปนี่อาตมาก็เลยมาแปลเป็นฤทธิคุปนี่อาตมาก็มาแปลเป็นบาลีอิทธิคุปซะนี่เป็นต้นนะอย่างนามสกุลชุจเรหรือทิดแมนเนี่ยนามสกุลฤทธิคุปอาตมาก็มาแปลเป็นบาลีเป็นอิทธิคุปซะเพราะภาษาที่ใช้เราใช้บาลีเพราะฉะนั้นจะมาตั้งฉายาว่าอิทธิฤทธิคุปโตไม่ได้มันสันสกฤตก็ต้องเป็นอิทธิคุปโตอย่างนี้เป็นต้นนะอิทธิคุปมโนมยิทธินี้ก็เป็นสภาพที่เกิดการขัดเกลากิเลสลงไปจนมีลักษณะของฌานท่านบอกว่าลักษณะของฌานเป็นอย่างไรลักษณะของฌานคือเมื่อจิตเป็นสมาธินั่นแหละเรียกว่าสมาธิหรือฌานเมื่อจิตเป็นสมาธิหรือฌานบริสุทธิ์ผ่องแผ้วไม่มีกิเลสปราศจากอุปกิเลสเนี่ยบริสุทธิ์ผ่องแผ้วไม่มีกิเลสปราศจากกิเลสอะไรพวกนี้อ่อนนี่อีกคำหนึ่งอันนี้แหละอ่อนแล้วอ่านทีไรอ่อนใจทุกทีอ่อนควรแก่การงานตั้งมั่นไม่หวั่นไหวนี่เป็นลักษณะของฌานเมื่อเป็นฌานแล้วก็เป็นฤทธิ์มันจะมีลักษณะอย่างนี้เสร็จแล้วเมื่อเป็นมโนมยิทธิก็คือบอกว่าโน้มน้อมจิตไปเพื่อ นิรมิตรูปอันเกิดแต่ใจฟังดีๆนะมโนมยิทธิเนี่ยเนรมิตรูปอันเกิดแต่ใจก็คือหมายความว่าเราสร้างรูปที่เราเห็นนี่คือจิตเจตสิกสร้างให้เกิดสภาพเป็นเทวดาก็คือลดกิเลสออกจากจิตวิญญาณเมื่อลดกิเลสออกจากจิตวิญญาณได้จริง จิตวิญญาณก็เกิดเป็นเทวดาฟังให้ชัดๆนะจิตเรามีกิเลสก็ครอบงำนะเป็นจิตวิญญาณที่มันเป็นลักษณะที่ยังไม่ใช่จิตวิญญาณบริสุทธิ์หรือไม่ใช่จิตวิญญาณบริบูรณ์นะเพราะเมื่อจิตเป็นสมาธิบริสุทธิ์ผ่องแผ้วไม่มีกิเลสเนี่ยมันจะเป็นเทวดาเกิดขึ้นมานะเป็นจิตที่แวววัยอาตมาแปลมุทุนี่เขาแปลว่าอ่อนเฉยๆนี่ทั้งแวววัยทั้งดัดง่ายมันมีทั้งสภาพที่รู้นี่ก็คือแวววัยคือมันละเอียดอ่อนเนี่ยละเอียดมุทุนี่มันละเอียดมันอ่อนมันไวนะมันเร็วมันเซนซิเบิลนะแล้วมันก็จัดการดัดหรือปรับหรือว่าให้มันเปลี่ยนแปลงได้เป็นตัวว่านอนสอนง่ายเป็นตัวที่ดัดได้ง่ายไม่ดื้อไม่ด้านไม่กระด้างไม่แข็งนะไม่อ่อนมันไอ้ถ้ามันก็คือไม่แข็งนะคืออ่อนนั่นแหละมันไม่แข็งมันไม่ดื้อไม่ด้านมันไม่กระด้างมันหัวอ่อนนะว่ากันเป็นสำนวนไทยก็มันหัวอ่อนนะมันให้ทำมันก็ทำให้เป็นมันก็เป็นนี่เรียกว่าจิตมันมีลักษณะคุณลักษณะของมันนะมันรู้มันจึงจะทำได้ใช่ไหมถ้าไม่รู้ก่อนแล้วไปทำเข้าไปได้ยังไงขนาดรู้แล้วยังทำไม่ได้มันยังมีใช่ไหมไอ้ที่ไม่รู้แล้วไปทำให้มันได้เอ๊ะไปทำยังไงแล้วมันไม่รู้ว่าจะทำยังไงมันต้องรู้ก่อนมันต้องแววไวเข้าใจเห็นแจ้งว่าเป็นยังไงก่อนรู้ลักษณะก่อนแล้วทำได้ตามที่เรารู้แล้วทำได้ไม่กระด้างไม่แข็งนั่นคืออ่อนนี่อย่างภาษาบาลีมันลึกซึ้งมุทุคำนี้ก็แปลกันแล้วอ่อนอ่อนฟังแล้วอ่อนใจจริงๆเลยโอ้ยเป็นสมาธิแล้วก็เกิดอ่อนอะไรมันอ่อนไม่รู้อะไรมันอ่อนแล้วอ่อนอะไรอ่อนแออ่อนปวกเปียกอ่อนอะไรเนี่ยความหมายมันลึกซึ้งอย่างเงี้ยบาลีเขาก็มาแปลเป็นไทยภาษาไทยมันไม่มีจริงๆพอผ่านแล้วมันมีลักษณะที่มันควรแก่การงานนี่แหละสำคัญนิพพานของพระเจ้าหรือเป็นฌานของพระเจ้าหรือเป็นสมาธิของพระเจ้านี่ไม่ใช่มันนั่งหลับตาแต่มันโอ้เหมาะควรกับการงานการงานอันใดก็เหมาะก็เราทำอะไรก็ได้ดีนอกจากกรรมนิยะนี่ภาษาบาลีอาตมาเอามาใช้หมดอันนี้นะมันมีมุทุภูเตกรรมนิเยมุทุภูเตกรรมนิเยทีเตอเนชัปปเตเนี่ยมุทุภูเตอ่อนจิตมันอ่อนกรรมนิเยกรรมนิยะควรแก่การงานแม้แต่กรรมัญญาเขาก็แปลว่าควรแก่การงานหรือแปลว่าสละสลวยนะสละสลวยนะมันต่อเนื่องกันเมื่อจิตเป็นมุทุมันจะเป็นเมื่อจิตมันมีสภาพมุทุมันจะมีงานเมื่อจิตที่มันเป็นมุทุเนี่ยมุทุภูเตหรือว่ามุทุกรรมัญญาก็ตามมันจะมีการงานกรรมัญญาหรือกรรมนิยะเนี่ยมันเป็นการงานมันมีการงานขึ้นมาและการงานนั้นเป็นการงานที่เหมาะที่ควรเป็นการงานที่ดีเป็นการงานที่สละสลวยเป็นการงานที่มีผลสูงมันเหมาะที่จะไปทำการงานถ้าจิตเป็นฌานจิตเป็นฌานเนี่ยมันเหมาะไปทำการงานเพราะฉะนั้นจะมานั่งอยู่ทำไมเมื่อจิตเป็นฌานก็ไปทำการงานหรือคนที่ทำการงานด้วยจิตที่เป็นฌานนั่นแหละการงานนั้นดีการงานนั้นควรการงานนั้นเหมาะการงานนั้นสละสลวยการงานนั้นเจริญงอกงามจะพูดมุมไหนมันก็สอดคล้องจะพูดมุมไหนมันก็ดีทั้งนั้นนะไม่ใช่ว่าเป็นฌานแล้วก็เลยไม่มีการงานแย้งได้ทำงานไม่เป็นยิ่งมีฌานนานๆฌานมากๆไอ้การงานเคยคล่องเคยแคล่วเสื่อมการงานที่เคยถนัดชำนาญยิ่งไม่ได้ทำยิ่งไม่ได้ฝึกยิ่งเรือยิ่งไม่คล่องยิ่งไม่ชำนาญเห็นไหมมันกลับกันไปหมดเลยเพราะฉะนั้นถ้าฌานของพระพุทธเจ้าแล้วมีสมรรถภาพสูงขึ้นสรุปง่ายๆมีสมรรถภาพสูงขึ้นการงานวิเศษขึ้นถูกต้องขึ้นมีผลสูงขึ้นมีประสิทธิภาพขึ้นดีงามขึ้นเหมาะสมต่างๆนานาเหมาะสมกับทั้งตนเองเหมาะสมกับทั้งผู้อื่นเหมาะสมกับทั้งสังคมเป็นการงานที่เหมาะสมเพราะว่ามีญาณมีปัญญารู้ผลประกอบอะไรสูงขึ้นนี่มันลึกซึ้งละเอียดอย่างนี้นะทีนี้ย่อมน้อมจิตไปเพื่อนิรมิตรูปมันเกิดแต่ใจคือเนรวิกายอื่นจากกายนี้กายคือองค์ประชุมทีนี้เราแปลกันได้ว่ากายก็คือร่างกายหรือรูปโฉมข้างในตนอยู่ในข้างในภพภวตัณหา ก็เลยเป็นเนรมิตรูปโฉมขึ้นมาเป็นมโนมยอัตตามีเทวดาเป็นตัวตนมีรูปมีร่างทั้งๆที่มันขานแย้งกับพุทธเจ้าท่านสอนว่ามันไม่มีรูปไม่มีร่างอะไรหรอกไปเนรมิตขึ้นมาเป็นรูปเป็นร่างก็เป็นมโนมยอัตตาสำเร็จด้วยจิตขึ้นมาก็ไปตามที่ตัวเองต้องการและกลายเป็นอุปทานอันนึงแล้วก็ถ่ายทอดกันนี่พระพุทธเจ้านั่นน่ะเป็นรูปเหมือนกับพระพุทธรูปนั่นแหละแต่ว่าหัวปุ่มนะนี่เจ้าหนึ่งว่างั้นเสร็จแล้วอีกเจ้าหนึ่งไปเนรมิตรูปขึ้นมาไม่ปุ่มเท่านี้แหลมกว่ากันเถียงกันใหญ่เลยตอนนี้ของใครของใครแท้ตอนนี้เลยทะเลาะกันเป็นสองวงนี่อะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นมันเนรมิตกันขึ้นมาเองนะแต่ของพระเจ้านี่เนรมิตกายอื่นจากกายนี้กายที่ว่านี้เป็นองค์ประชุมที่เป็นนามธรรมแล้วไม่มีรูปร่างหรอกไม่ต้องเป็นเนรมิตหรอกที่จริงอ่ะเขาบอกว่าอย่างนี้ในนี้บอกว่าโน้มน้อมจิตไปเพื่อเนรมิตรูปอันเกิดแต่ใจรูปคือสิ่งที่ถูกรู้คือเนรมิตกายอื่นจากกายนี้ก็คือสร้างกายเดิมเป็นกายหยาบเป็นกายกิเลสเป็นกายคือเป็นองค์ประชุมของกิเลสที่สังขารปรุงอยู่ฟังให้ดีนะนี่นามธรรมนะไม่ใช่รูปร่างรูปโฉมนะเป็นสัจธรรมแท้ๆเป็นนามธรรมเป็นปรมัตถธรรมเป็นธรรมะอันเป็นนามมาทำเป็นจิตเจตสิกแต่จิตเจตสิกของเรานั้นประชุมกันอยู่กับกิเลสมันเป็นสังขารกันอยู่เป็นสังขารสังขารนี่แปลว่ากายด้วยไหมมันประชุมกันอยู่มีกิเลสเราก็ได้สร้างหรือทำนิรมิตแปลว่าสร้างจริงๆทำจริงๆทำให้กิเลสมันตายทำให้กิเลสมันออกไปจากเก่าจะกายก่อนนี่กายก่อนเนี่ยมันมีกิเลสทำให้เป็นกายใหม่เป็นกายอื่นหรือเหมือนโลกอื่นโลกหน้าที่อาตมาเคยอธิบายโลกหน้าโลกอื่นนะเป็นกายใหม่กายอื่นจากกายเก่าจากกายนี้กายเก่านี่นิรมิตกายอื่นจากกายนี้จากกายเก่านี้มีรูปเกิดแต่ใจมีอวัยวะน้อยใหญ่ครบถ้วนอยู่ในคนเก่านั่นแหละมีอวัยวะน้อยใหญ่ครบถ้วนรูปนี้เกิดแต่ใจเท่านั้นไม่ได้กายไม่ได้เปลี่ยนนะมีอวัยวะน้อยใหญ่ครบถ้วนมีอินทรีย์ไม่บกพร่องทุกอย่างยังเดิมเรียกว่าเกิดทางโอปปาติกะโยนิเท่านั้นผุดเกิดอยู่ในกายเก่ามีอินทรีย์องคาพยพอวัยวะน้อยใหญ่ตับไตไส้พุงอันเดิมแขนขาหูตาจมูกลิ้นกายอันเดิมแต่ใจเท่านั้นเกิดแต่ใจเท่านั้นรูปที่เกิดแต่ใจเท่านั้นรูปนั้นเปลี่ยนรูปที่ถูกรู้แต่ก่อนเป็นรูปผีและไม่ใช่รูปผีเรามีตาโบนะมีลิ้นยาวเหมือนที่เขาทำหนังมาดูนะไม่ใช่นะไม่มีโฉมไม่มีกายไม่มีรูปอย่างนั้นแต่เป็นรูปที่เรารู้วิเคราะห์ออกแล้วว่านี่อาการกามอาการพยาบาทอาการทีนมิทะอาการอุทจักกุกกุจจะแล้วเราทำให้อาการนิวรณ์หายไปสร้างเนรมิตไม่ใช่ว่าเนรมิตก็คือเป่ามนสวดมนต์คาถาเกิดมาได้ไม่ใช่ตามทำจะเป็นทับตายนี่มิตรนี่นิมิตหรือนิรมิตสร้างหรือทำนี่ถ้าเป็นทับตายเนี่ยกว่าจะได้ยากจะตายเนี่ยกว่าจะฆ่าผีออกไปจากกายเก่าให้มันเป็นกายใหม่ขึ้นมาได้ทั้งใจรูปทั้งใจฟังให้ชัดๆสับสนไหมสับสนไม่เหมือนกันแสดงว่ายังงงๆอยู่คงสับสนอยู่นะสับสนนี่แหละขนาดที่อาตมาว่าอาตมาอธิบายเก่งๆแล้วนะเนี่ยมันยังยากเห็นไหมมันยังยากสุรศักดิ์ว่าไงไม่เป็นพระอรหันต์กันแง่ๆเลยในระดับนี้แล้วอาตมาว่าอาตมาอธิบายชัดแล้วนะง่ายแล้วนะนี่เห็นไหมภูมันต่างกันมันรับต่างกันไหมกำหนดจากคำอธิบายของอาตมาเนี่ยไปกำหนดสภาวะตามที่อาตมาพูดเนี่ยมันถ้าไม่มีสภาวะแล้วมันลื่นไหลมันจับไม่มั่นคันไม่ตายอะไรกันแน่วะเนี่ยเดี๋ยวโอ้ยตรงไหนกันแน่มันอะไรหมายเอาอะไรกันแน่เพราะฉะนั้นถ้านั่งหลับฟังทำในระดับที่อาตมากำลังพูดอุตริมนุสธรรมนี่อุตริมนุสธรรมนะวิชา8วิชา9ญาณไม่ใช่เรื่องธรรมดาเนี่ยญาณทัศนวิเศษนะวิชา9ประการเนี่ย หรือ8ประการเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องธรรมดานะนี่นั่งฟังเนี่ยฟังอุตริมนุสธรรมนะไม่ใช่ฟังของเล่นๆนะเพราะงั้นจะเกิดจิตมโนมยิทธิก็คือมีฤทธิ์ทางใจที่ทำให้จิตนี่เปลี่ยนแปลงทำให้จิตนี่มันมีสภาพเจริญขึ้นเปลี่ยนจากผีเปลี่ยนจากจิตกิเลสเปลี่ยนจากจิตที่มันมีนิวรณ์เปลี่ยนจากจิตที่มันต่ำๆจะเรียกว่าสัตว์เปรตสัตว์อบายอะไรก็แล้วแต่เรียกสัตว์ที่มันเป็นภูมิอบายภูมิมาเป็นเทวดาแท้ๆสูงขึ้นสูงขึ้นเป็นอุปัติเทพเป็นเทวดาวิสุทธิเทพขึ้นมาจริงๆเราเห็นเลยเห็นรูปร่างเห็นที่เราทำเห็นเพราะเราทำเพราะเรานิรมิตไม่ใช่นิรมิตได้ง่ายๆเพราะเราสร้างเพราะเราทำโดยสามารถของเราเลยจนเราเกิดญาณเกิดวิปัสสนาญาณเกิดเห็นได้ของจริงเลยมีของจริงให้เรารับรู้ของจริงของเราในตัวเราเกิดเป็นปัจจตังเห็นของตนแล้วก็รู้ของตนเข้าใจของตนชัดเจนเลยว่ามันเกิดจริงๆนะมันเป็นไปได้นี่เป็นของอัศจรรย์เป็นของยากทำได้แล้วก็เกิดการเกิดจริงๆเกิดใหม่จริงๆเปลี่ยนแปลงจริงมโนมยิทธิที่มีฤทธิ์ทางใจอย่างนี้เพราะฉะนั้นฤทธิ์ทางใจอย่างที่เขาจะบอกว่าไปนิรมิตกายอื่นเนี่ยอธิบายซ้อนโอ้โหอันนี้เนี่ยมโนมยิทธิที่เนี่ยเอาไปหลอกลวงหาได้เงินได้ทองมากมายกายกองเลยมโนมยิทธินี่ไปหากินจังเลยแล้วก็ไปนั่งปั้นรูปในใจเป็นมโนมยอัตตาเอาไปตอนนี้เจอพระพุทธเจ้าอย่างเจอแล้วพระพุทธเจ้าทรงจีวรสีอะไรวันนี้ฟังแล้วสนุกจีวรสีชมพูก็มีพระพุทธเจ้าทรงจีวรเหลือเกินเหลือเกินหลายชุดซะด้วยนะตั้งแต่พระพุทธเจ้าท่านใช้จีวรชุดเดียวอย่างนี้เป็นต้นมันตลกละครละเมงนี่ออกนอกรีดนอกเรื่องของพระพุทธเจ้าของเขาคนละองค์อาตมาองค์นอนแล้วเล่นอะไรเลอะเทอะนะท่านในพระพุทธเจ้าไม่มีรูปไม่มีกายปานนี้ปรินิพพานไปเรียบร้อยแล้วก็ยังมีอยู่งั้นอย่างนี้เป็นต้นเขาก็โอ้โหเก่งนะใครไปเห็นอยู่ในภพนี้ได้ปั้นรูปขึ้นมาสำเร็จด้วยจิตเขาบอกนี่รูปปั้นเสร็จสำเร็จด้วยจิตก็จริงปั้นเอาเองอุปทานพระพุทธเจ้าคนละองค์อาตมาอาตมาไม่ทะเลาะกับท่านหรอกท่านจะบอกของท่านจริงก็จริงไปเถอะอาตมาก็ไม่ได้อยู่ในคณะเดียวกันกับท่านอยู่แล้วประเดี๋ยวจะเป็นหัวปุ่มหัวแหลมทะเลาะ กันอีกคนละวงอีกไม่ไหวของเราจะตรงกันแต่ของอันนี้มันจะเถียงกันได้ยึดกันไปนะมันไม่แน่ไม่นอนนะเพราะว่ามันปั้นกันไปอย่างนี้เป็นรูปเป็นโฉมเป็นอะไรอะไรก็มันยึดสมมุติเอาพระมโนมยิทธิเขาก็มีอะไรอะไรต่างๆนานาสารพัดที่จะเป็นเนรมิตเป็นอุปทานเสร็จแล้วก็หลงเพราะฉะนั้นเป้าจะเป็นอุปทานรูปอะไรต่างๆโฉมอะไรต่างๆเหล่านั้นอย่าไปคำนึงมากต้องเอาที่ตัวสภาพชัดๆเลยว่ามีจิตอ่านจิตเป็นเจตสิกจิตเจตสิกนี่เป็นปรมัตถ์เพ่งเขาที่ปรมัตถ์นี้จิตเจตสิกที่ไม่ใช่รูปไม่ใช่โฉมแต่เรารู้เลยว่าอาการลิงคนิมิตเรียกว่ารู้รูปนามรู้รูปนามเนี่ยรู้อาการลิงคนิมิตอุเทศหัวข้อที่อาตมายกขึ้นมาแสดงอธิบายอยู่เนี่ยมันต่างกันทุกวันนี้อุเทศของอาตมามันถึงต่างกับทางนานาสังวาสด้านอื่นเราเป็นนานาสังวาสกับเขาเพราะกรรมอุเทศต่างกันกรรมของเขาก็ทำตามกรรมของเขากรรมของเราก็ทำตามกรรมของเรามันต่างกันการกระทำที่ต่างกันอุเทศคำที่ยกขึ้นแสดงหัวข้อที่ยกขึ้นแสดงมาแม้ให้รายละเอียดก็ต่างกันอธิบายก็ต่างกันมันจึงคนละสังวาสมันจึงนานามันที่จริงสังวาสเดียวกันแต่ว่ามันต่างกันนานานี่แปลว่าต่างกันสังวาสเดียวกันมันไม่ใช่คนละสังวาสคือพุทธเดียวกันนะร่วมสังวาสนี่แปลว่าร่วมก็พุทธร่วมกันนั่นแหละแต่ว่ามันต่างกันนะมันไม่ได้สมานกันทีเดียวเพราะว่ามันไม่เหมือนกันมันไม่ตรงกันมันไม่ไปด้วยกันมันไปคนละทิศนะพระพุทธเจ้าอธิบายต่อไปอีกว่าดูกระเกวัตตะเปรียบเหมือนบุรุษจะพึงชักไส้ออกจากหญ้าปล้องนี่หมายความว่ามันเกิดในร่างนี้แหละในอวัยวะน้อยใหญ่ครบครันมีอินทรีย์ไม่บกพร่องเหมือนเดิมนี่แหละมันเหมือนชักหญ้าปล้องก็เกิดมาในทันทีในตัวนี้เองเป็นโอปปาติกะโยนิเป็นการเกิดอย่างผุดเกิดโผล่เกิดอยู่ในตัวเองนี่เองไม่ต้องไปเปลี่ยนชาติเปลี่ยนภพเปรียบเหมือนบุรุษพึงชักไส้ออกจากหญ้าปล้องเขาจะพึงคิดเห็นอย่างนี้ว่านี้หญ้าปล้องนี้ไส้หญ้าปล้องอย่างนึงไส้อย่างนึงคือเราไม่สับสนว่านี่หญ้าปล้องนี่ไส้เราไม่สับสนว่านี่รูปนี่นามเราไม่สับสนว่านี่คือ อวัยวะน้อยใหญ่ครบถ้วนอินทรีย์ไม่บกพร่องนี่คือใจนี่คือกายกายหยาบกายต่ำกายสัตว์นรกจนกระทั่งเกิดกายใหม่ที่เป็นกายทิพย์เป็นกายที่ได้สำรอกกิเลสออกล้างออกเกิดที่ใจนั่นเองนั่นแหละกายก็คือใจกายที่เป็นกายสัตว์อบายล้างกิเลสออกจากสังขารกายนั้นออกไปจนกระทั่งกลายเป็นกายทิพย์กลายเป็นกายวิเศษกลายเป็นกายเทวดากายวิสุทธิเทพนั่นแหละองค์ประชุมของวิสุทธิเทพนั่นแหละซึ่งเป็นเรื่องของนามธรรมหรือเป็นเรื่องของจิตเจตสิกทั้งนั้นเป็นปรมัตถธรรมทั้งนั้นเป็นไงมลือทื่อไหมงงไหมถ้ายังไม่เข้าใจก็แสดงว่าอาตมายังอธิบายไม่เก่งจะเก่งกว่านี้ให้ได้อีกแหมมันสุดจะเก่งแล้วนะนี่อาตมาเก่งขึ้นทุกวันนะอธิบายเก่งขึ้นทุกวันเชื่อว่าอาตมาอธิบายให้พวกคุณอย่างลึกซึ้งอย่างแม่นอย่างตรงอย่างละเอียดขึ้นทุกทีอ่ะชอนชัยชักลึกให้ตื่นขึ้นมาทุกทีอ่ะหงายของที่ความขึ้นมาเรื่อยๆนะแต่พวกคุณก็ยังเอ๊หงายหรือความมันหงายหรือความมันคือมันตีลังกานะมันกำลังเอาเท้าเดินต่างตีนอยู่อาตมาคว่ำแล้วหงายแล้วก็ยังเห็นความหงายๆอยู่งั้นเอ๊อาตมาว่าหงายแล้วคุณก็จะเห็นความอยู่นั่นเพราะมันหมุนอยู่เรื่อยเลยตามอาตมาหงายขึ้นมาแล้วนะบอกหงายขึ้นมาแล้วนะคุณก็หมุนตามมึงเลยไม่เห็นเอ๊มันก็คว่ำอย่างเก่าเพราะคุณก็ตีลังกาตามของเดิมอยู่อย่างเก่าอาตมาอุตส่าห์หงายเท่าไหร่ก็ยังเห็นความอยู่อย่างเดิมมันก็ไม่รู้จะทำยังไงอาตมาจะพยายามหงายใหม่หงายเรื่อยๆชักลึกให้ตื่นมาตื่นขึ้นมาเรื่อยๆนะหญ้าปล้องอย่างหนึ่งไส้อย่างหนึ่งก็แต่ไส้ชักออกจากหญ้าปล้องนั่นเองมันอยู่ด้วยกันนี่แหละก็ไส้ก็ชักออกจากหญ้าปล้องนี่ไม่ได้ห่างออกจากกันอะไรหรืออีกในหนึ่งเปรียบเสมือนบุรุษจะพึงชักดาบออกจากฝักชักออกมาเห็นดาบโอ้ก็มันอยู่ที่ฝักเนี่ยนะเขาจะพึงคิดเห็นอย่างนี้ว่านี้ดาบนี้ฝักรู้อันไหนแบ่งเป็นนามอันไหนแบ่งเป็นรูปเมื่ออาตมากำลังพูดซ้อนอยู่ในนี้กายกับใจประเดี๋ยวก็ว่ากายประเดี๋ยวก็ว่ากายซ้อนกายแต่คุณก็ไม่เมาอันนี้บอกว่ากายต่ำกายหยาบนะไอ้นี่กายทิพย์กายละเอียดกายสูงแล้วนะคุณก็ไม่เมาเอาคำว่ากายมาซ้อนก็ไม่เมารู้ว่าไอ้นี่คืออันนี้อันนี้คืออันนี้อันนี้คือฝักอันนี้คือดาบชักออกมาจากกันนั่นแหละแต่มันก็ปนกันอยู่อย่างเงี้ยนี่หญ้าป้องนี่หญ้าป้องนี่ไส้หญ้าป้องชักออกมาจากกันนั่นแหละก็รู้กำหนดถูกว่าจะกำหนดอะไรเป็นอะไรก็เข้าใจอยู่ไม่สับสนเขาจะพึงเห็นอย่างนี้ว่านี่ดาบนี่ฝักดาบอย่างหนึ่งฝักก็อย่างหนึ่งก็เต้นดาบชักออกจากฝักนั่นเองอีกในหนึ่งเปรียบเหมือนบุรุษผู้พึงชักงูออกจากคราบเขาก็จะพึงเห็นอย่างนี้ว่านี้งูนี่คราบงูอย่างหนึ่งคราบอย่างหนึ่งก็แต่งูชักออกจากคราบนั่นเองมันเนื่องเกี่ยวกันอยู่แต่ก็รู้ชัดเจนว่าจะพูดอันไหนก็ชัดจะไปกำหนดที่คราบงูก็รู้ว่าคราบงูจะกำหนดว่าตัวงูก็รู้ว่าตัวงูกำหนดที่ใส่ยาปล่องก็รู้ใส่กำหนดที่ตัวยาปล่องก็รู้ยาปล่องกำหนดที่ดาบก็รู้ดาบกำหนดที่ฝักก็รู้ฝักอะไรอย่างนี้เป็นต้นชั้นใดภิกษุก็ฉันนั้นแลเมื่อจิตเป็นสมาธิบริสุทธิ์ผ่องแผ้วไม่มีกิเลสปราศจากอุปกิเลสอ่อนควรแก่การงานตั้งมั่นไม่หวั่นไหวอย่างนี้ย่อมโน้มน้อมจิตไปเพื่อนิรมิตรูปอันเกิดแต่ใจคือนิรมิตกายอื่นจากกายนี้มีรูปเกิดแต่ใจมีอวัยวะน้อยใหญ่ครบถ้วนมีอินทรีย์ไม่บกพร่องดูกระเกวัตแม้ข้อนี้ก็เรียกว่าอนุสาสนีปาฏิหาริย์ใครได้ทำอนุสาสนีปาฏิหาริย์อย่างนี้ได้สำเร็จแล้วมั้งทำได้มั้งไหมเราสุรศักดิ์ยังไม่ได้เลยเหรอนะไม่นิรมิตกายให้มันเป็นกายทิพย์ขึ้นมาไม่ได้มั่งเลยเหรอไม่ได้สร้างกายทิพย์ของเราให้มันขึ้นมาได้จริงๆเหรอกายที่สะอาดเป็นกายอุบัติเทพเป็นกายวิสุทธิเทพขึ้นมาบ้างในเรื่องแต่ละเรื่องในเหตุเป็นบางเหตุแล้วแต่ก่อนนี้จิตมันเป็นจิตกิเลสเป็นผีติดยาเดี๋ยวนี้สำรอกกิเลสที่ไปติดยาออกไปแล้วกายทิพย์สะอาดกายหรือใจนั่นแหละใจเราสะอาดขึ้นเป็นกายเป็นองค์ประชุมที่สะอาดขึ้นเป็นอุปัติเทพเป็นวิสุทธิเทพเป็นเทวดาชั้นสูงขึ้นเข้าใจไหม แบ่งเหตุปัจจัยได้แค่ว่าเนี่ยแต่ก่อนที่เป็นขี้ยาเดี๋ยวนี้เลิกเป็นขี้ยาได้จริงๆนี่เป็นต้นหรือว่าเราติดอะไรก็แล้วแต่มันก็กิเลสอันนั้นน่ะกิเลสอันนั้นหายไปเราล้างหายไปยิ่งเสด็จยิ่งตายอย่างไม่ฟื้นตายไม่เวียนวนกลับมาอีกหมดสังสารวัฏอีกก็ยิ่งแน่ชัดอย่างนี้เราทำให้จิตของเรามโนมยิทธิมีฤทธิ์ทางจิตทำจิตของเรานี่ให้เกิดใหม่ทำจิตของเราให้มันสะอาดให้มันตายมันเกิดอยู่ในตัวของมันน่ะอยู่ในจิตนั่นแหละมันตายมันเกิดกิเลสตายกิเลสก็เหมือนจิตจิตก็เหมือนกิเลสอาศัยจิตเกิดแล้วก็ฆ่ากิเลสได้ตายจริงๆมันก็ตายมันก็เกิดอยู่ในนั้นมีฤทธิ์จริงๆนะฤทธิ์จนกระทั่งมันตายอย่างสนิทไม่เกิดอีกเลยปัญญาปัญญารู้แจ้งเห็นจริงเลยอย่างนี้เรียกว่าสมบูรณ์อย่างนี้เรียกว่าชัดเจนที่สุดนะเพราะงั้นเมื่อเวลาเราได้ปฏิบัติธรรมของพุทธเจ้าโดยวิชามันจะมีวิชานี้เกิดที่ตนตั้งแต่ย่อยๆไปอย่างที่อาตมาบอกแล้วว่าเป็นขี้ยางนี่เป็นรู้เป็นอื่นๆอีกไปติดไปยึดอะไรล่ะในโลกนี้ตั้งแต่อบายมุขมาจนกระทั่งโลกก็ทำลาภยศสรรเสริญโลกียสุขรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสแล้วเราก็จิตมันไม่เป็นกิเลสอีกเลยไม่ติดไม่ยึดจริงๆแต่ก็อยู่บนมันนี่แหละรูปก็มีรสก็มีเสียงก็มีกลิ่นก็มีลาภมียศมีสรรเสริญมีแต่เราก็ไม่ได้ยินดียินร้ายอะไรกับมันจะสรรเสริญหรือด่าทอจะเอาได้ลาภไม่ได้ลาภมันก็ไม่ได้อยู่ตกอยู่ใต้อำนาจสิ่งเหล่านั้นเลยจริงหรือไม่จริงคุณก็ต้องทำให้ได้แล้วคุณจะรู้ว่าคุณทำได้จริงหลงได้เหมือนกันหลงตัวนึกว่าจริงแต่มันละเอียดขึ้นมาแล้วมันก็ยังนึกว่าเราได้แต่ที่จริงมันยังไม่บริบูรณ์ทีเดียวมันก็เป็นบ้างเป็นบ้างถ้าหลงจริงๆพุทธเจ้าก็ไม่เอาผิดแต่ต้องรู้ตัวให้ได้นะคืนหลงต่อไปอีกมันก็ตายเท่านั้นเองกี่ชาติกี่ชาติมันหลงอยู่งั้นก็ไม่ได้เรื่องจนรู้แจ้งว่าเราหลงเราก็แก่ให้มันทุกข์มันก็เจริญต่อไปได้นะอย่างนี้เป็นต้นนะนี่คือลักษณะของญาณที่อาตมาอธิบายของพุทธซ้อนของฤาษีหรือของสิ่งที่ไม่ใช่พุทธซ้อนเปรียบเทียบกันให้ฟังชัดๆขึ้นมาเพราะว่าไอ้ตัวนี้เป็นตัวสำคัญคุณจะบรรลุธรรมได้ต้องมีญาณต้องมีปัญญามีญาณทัศนวิเศษถ้าไม่เกิดญาณทัศนวิเศษแล้วยังไม่รู้ความหมายที่ถูกต้องเป็นสมาธิทั้งหมดสเปะสปะวนเวียนไม่เข้าท่าแต่ถ้ารู้ชัดเข้าไปจริงๆแล้วก็จะชัดขึ้นเห็นจริงขึ้นได้การรู้ปริยัติก่อนละเอียดละออดีๆแล้วก็ไปปฏิบัติมันก็จะมีสิ่งพิสูจน์ที่ชัดเจนนะก็หมดเวลาลงนะต่อไปจะเป็นอิทธิวิธีซึ่งแหมเรื่องนี้เยอะและสนุกสนานเป็นเรื่องบ้าๆบอๆได้มากแม้สดที่แม้อะไรก็ทั้งนั้นแหละถ้าให้อาตมาอธิบายแต่วิชาพวกนี้มากๆเนี่ยนะโอ้ยสนุกแล้วเขาจะโดนอาตมาว่ามากเมื่อโดนว่ามากอาตมาก็โดนเขาจะเอาอำนาจมาเล่นงานอาตมามากขนาดนี้ก็ยังจะเข้าคุกอยู่ลมมาล่ออยู่แล้วนะเพราะงั้นก็ค่อยไปนะบรรยายไปถึงเวลาวาระก็ค่อยเพิ่มก็ค่อยเติมกันสำหรับวันนี้เอาแค่นี้ซะก่อน ผู้ปฏิบัติธรรมเมื่อรู้ตัวอยู่มีสติประจำตนระลึกรู้ตัวทั่วพร้อมว่ามีผัสสะใดหรือเราทรงไว้ซึ่งอารมณ์อย่างไรเราจะต้องพยายามรู้ความไม่สบายใจทุกประการบอกซ้ำแล้วซ้ำเล่าว่าต้องขจัดออกจากอารมณ์จากใจอย่างไม่มีข้อแม้เราจะไม่อึดอัดเราจะไม่ห่วงหาเราจะไม่ทุกข์ร้อนแต่เราจะเป็นผู้รู้ให้ชัดว่าเรื่องอะไรที่กำลังมีที่กำลังทรงอยู่ในตัวเองหยิบขึ้นมาวิจัยธรรมวิจัยด้วยความเพียรด้วยความละตัวตนพยายามเป็นกลางที่สุดเอาให้รู้เอาให้ชัดให้เจนเรื่องเหล่านั้นเมื่อสุดทางที่เราจะคิดได้เราวิจัยไม่ได้เราก็จะต้องวางเราก็จะต้องระงับหรือต้องปล่อยการปล่อยเป็นที่สุดแม้ว่าการปล่อยนั้นจะเป็นการปล่อยอย่างยังไม่รู้แจ้งยังไม่รู้ชัดเราก็ต้องทำให้จริงรู้ พยายามรู้ก่อนเมื่อรู้ไม่ได้ก็วางเสียก่อนการทำเช่นนั้นก็เพราะว่าเรายังเป็นผู้มีฐานมีภูมิเพียงเท่าที่เรามีเราไม่สามารถรู้ก็เพราะว่าเรามีภูมิเท่านั้นเราไม่สามารถที่จะข้ามขีดนั้นไปได้แล้วก็อย่ามานะน้อยใจอย่าเสียใจพึงรู้จักกรรมฐานหรืองานที่เรายังมีสำหรับตนซึ่งเรายังทำอยู่รู้ด้วยกำลังเพียรอบรมตนด้วยนั่นคืองานเหมาะกับภูมิเหมาะฐานะของตนของตนสิ่งที่เกินฐานะจะมีมาให้แก่เราได้รับรู้สำหรับนักศึกษาเสมอๆแต่อย่าหลงถ้าขืนหลงมุ่นหยิบสิ่งที่เราเองได้พยายามรู้และพยายามที่จะกระทำให้มันทะลุนั้นเมื่อไม่ได้อย่ามุ่นอย่าหมกมุ่น